Rendre előkerül a hazai közbeszéd általános eldurvulása, ahogy a magyar politika lecsúszása is. A polarizáció világszerte, így Magyarországon is egyre több feszültséghez vezet, és ezzel együtt olyan erőforrások vesznek el, mint a közös célok kijelölésének és megvalósításának képessége. De mi vezetett a mai válságos helyzethez? A mostani kilátástalan Magyarországhoz vezető út mérföldköveit keressük. Ja, korábban a rendszerváltástól a 2010-es fülkeforradalomig tekintettük át a közéleti lecsúszás 10 nagyon fontos állomását, és legutóbb a 2010 és 2014 közti időszaknak a második Orbán kormány periódusából jelöltünk ki olyan fontos 5 eseményt, ami meghatározó, mint amilyen például ugye a baltásgyilkos kiadása Azerbajdzsánnak, ahol való szintet lép a kormányzat, amikor mondjuk így a mennyiséget csap minőségbe. Meg amikor az ideológiájukkal szembe mennek. Mert tudod, ezek a legleleplezőbb pillanatok, amikor egy gyűlöletbűncselekmény történik, ahol egy muzulmán egy keresztényt a származásáért annak álmában kivégez, és ezután a hitvalló magyar kormány, amelyik ráadásul egy örmény származású keresztényvédelmi államtitkárt tart fenn. Aki örmény származású. Igen. Az a meggyilkolt örmény gyilkosát, ezt az azeri baltás gyilkost, ezt kiadja a muzulmán Azerbajdzsánnak, ahol utcabál keretében ünneplik meg a hazatérését, és hősként ünneplik. Pont az ellenkezője annak, szoktak lenni ilyen videók a neten, amikor emberek szabadon engedik a kis házi állataikat, és akkor kisegér így szalad 5 métert, és elviszi egy ilyen sólyom, tudod, vagy bedobják a teknőst a kikötőnél a vízbe, hogy akkor ússzál, és egy ilyen óriási hal azonnal ráúszik. Hogy ennek az ellenkezője, hogy kidobják az azeri gyilkost kiadatás formájában, és ott meg azonnal szabadon engedődik, és levegőbe dobálják. Pontosan tudta Orbán Viktor, hogy miért kell a baltásgyilkos Azerbajdzsánnak. Nem azért, hogy lecsukják, hanem azért, hogy kitüntessék. És tudod, ez egy olyan pillanat, amikor éppen egy muzulmán egy keresztényt gyilkol meg a származásáért, és a kereszténységet döngő mellkassal, széles nagy gesztusokkal védelmező magyar kormány kiadja a gyilkost a muzulmánoknak. Tudod? Mindezt ráadásul valami hadgyakorlat közben, tehát hogy elvileg gondolom akkor az azeri honvédelem keretein belül ilyen állapotok uralkodhatnak két katona. Ez egy mert az azeri hadseregben nincsenek keresztények. Hogy hogyan kerülnének oda, hanem ez egy NATO hadgyakorlat volt, ahol elkerülhetetlen volt, hogy azeriek meg örmények egy fedél alatt aludjanak, és ez egy jó alkalom volt az azeri baltás gyilkosnak, hogy elvégezze, amit tett. Ebben az esetben a NATO van ilyen állapotban, nem pedig az azeri honvédelem. És akkor menjünk egy olyan esemény felé, ugye meg 2014 éppenséggel pont a választás környékén, amikor azt éreztettük, hogy Magyarország egy ilyen isztáni rangra kezd el süllyedni. Adi Endre írta egyszer, hogy nem süllyedhet Afganisztán rangra egy olyan ország, amelynek Jókai Mória is volt, hanem is Afganisztán rangra, de úgy egy ilyen Türkmenisztán felé kezdtünk el elmenni, amikor Felcsúton egy akkora stadiont emeltek a miniszterelnök háza mellett, ahova egyébként ugye kétszer is belefért a falunak a lakossága, mint ezt grandiózus stadionavatással átadva, Mészáros János elek fellépésével is, de Schmidt Pál is ugye beszédet mondott már, mint bukott köztársasági elnök, és talán ekkor már nem sokára a nemzet sportolója. Na most ez az egész történet, én akkor éreztem, hogy Magyarország Felcsút külterülete. Mert ez egy olyan típusú aránytévesztés, amit mai napig is, hogyha valaki Magyarországon jár, külföldi tudósító, hüledeznek, hogy egy ilyen megtörtént. Jó, lehet, hogy már nem hüledeznek, akkor még hüledeztek. Na és ilyen Lengyelországban nincs. Tehát ott a Kaczyński nem épített a kert végébe stadiont. Tehát ott ez nincs. Tehát ilyen értelemben egy nagyon másfajta nemzeti radikális uralom zajlott ott. A korrupcióhoz fűződő viszonyban például Lengyelországban a korrupció üldözése az egy nemzeti konszenzus. Az nem tárgya az a kultúrharcnak, vagy a politikai harcnak. És nincsenek meg ezek a posztszovjet közép-ázsiai vonásai a lengyel nemzeti radikalizmusnak, mint például a Putyin előszobájában esdeklés. És még egy analógia, egyetlen egy másik esetet tudok, amikor a negyedosztályból így erőltetett erővel fölnyomtak az első osztályba a csapatot. Ceausescu szülőfalujának a csapata volt az, amit Ceausescu neosztálinista Romániájában bejutottak az első osztályba, és hát egy szupermodern stadiont kapott, ami azóta, 89 óta rohad egyébként szét. Az fogható ehhez, mint a felcsútnak a diadal menete. És azért is hasonló, mert a Ceausescu rendszere is egy nacionalista kollektivizmus volt. Egy ilyen félkommunista, félnacionalista önkényuralom volt. És ilyen értelemben terrorrendszerrel. Igen, jó, igen, nyilvánvaló, hogy az Orbán rendszer az nem egy totális diktatúra, még csak nem is diktatúra, ellentétben a Ceausescu rendszerével, de a politikának, az állami ideológiának, a politikai osztály társadalomhoz fűződő viszonyának a vonatkozásában bizony számos hasonlóság ismerhető fel. Ajánlom mindenkinek, hogy rosszabbul, vagy éppen jobban érezze magát, hogy keressen rá a türkmén basira, ez a fia javára már azóta levonult türkmén egyszem vezető, a nagy Szapár Mirat türkmén basi, aki az országot olyan szintű megalomán személyi kultusz követővé változtatta, hogy múzeum van, múzeum üzemel az ő életéről, ahol ki van állítva az a cigarettaszipka, amit utoljára szívott, mikor aztán már leszokott a nagy türkménbasi. A nemzet nagyjai, ami nálunk mondjuk így megfelelne az ilyen Szent István, Szent László, IV. Béla, Rákóczi, Betlenbocskai, meg a Hunyadiak és társadalmi, mondjuk a hősök terének a szoborcsarnokának, hogy így elképzelt, hogy Orbán Viktor odaállít egy plusz egy szobrot, de más színben. Na ezt a türkménbasi, ezt elsüti magára, és aranyszínben ott tündököl az ő szobra, és a nemzeti televíziójuknak a napi műsora az úgy kezdődik, hogy reggel a gyerekeknek a türkménbasi könyvéből olvasnak mesét, később a türkménbasinak a verseit elemzik, este azokat éneklik, aztán éjfélkor a himnuszban énekelnek a türkménbasiról, mert már abba is beleíratta magát, szóval, hogy így szeretnél egy nálunk ilyen jövőképet látni, akkor itt kaphatsz egy ilyen cifit. Vagy nálunk ez zajlik. Nálunk ez zajlott a Rákosi rendszerben, csak ott a döntő különbség az, hogy Türkmenisztánnak ezek a hagyományai. Türkmenisztánban mindig is ilyen rendszer volt. Magyarországon meg éppen, hogy nem. Magyarország egy nyugatos keresztény ország, majd egyrészt nem muzulmán, másrészt nem pravoszláv, harmadrészt Rómától kapta az államegyházat, és a reformáció által is nyugati, tehát így vagy úgy nyugati kultúrfejlődésen átesett ország, amit Rákosi kísérelt meg a kelethez csatolni első szándékkal, és Orbán Viktor... Csatolták azt Rákositól függetlenül is, amikor a Szovjetunió megszállta Magyarországot. Igen, igen, de a helyzet az, hogy a szovjet megszállás alatt is voltak nyugatosabb, meg keletiesebb vonású berendezkedések. És azért azt is elmondhatjuk, hogy a Rákosi rendszer az egy sokkal ázsiai típusúbb rendszer volt, mint például a Kádár rendszer. De azért ma is vannak olyan ázsiai típusú figurák, mint Havasi Bertalan, a miniszterelnök szóvivője, aki eltette magának emlékbe azt a Coca-Cola-s dobozt, amiből Orbán Viktor ivott. Adott esetben egy későbbi... Ez komoly? Igen. És ő büszkélkedett is, hogy ő eltette azt a Coca-Cola gyár avatásán, Orbán Viktor ivott egy Coca-Cola-s dobozból, és ezt Havasi Bertalan eltette magának, ezt emlékként őrzi, mint egy enerekjét. És ez most itt, tudod mi a döntő kérdés? Hogy ezt tényleg komolyan őrzi, mint egy gyerekjét, vagy pedig ebben az országban ajánlatos ezt komolyan őrizni, mint egy gyerekjét, mert az előléptetést, pozíciót, karriert okoz. Szerinted melyik? Tehát ő tényleg így rajong, hogy ő elteszi, mint egy gyerekjét, vagy ő számításból demozza azt, hogy ő ezt a gyerekjeként kezeli? Segíthet a választadásban, hogy tudunk róla, hogy így van. Ez. Igen. Nem egy csendes lajongás. Igen. Emlékeznék arra, ez megint nem tudom mikor történt, de azt hiszem, hogy ebben az érában, ugye most 2014 és 18 között vagyunk, amikor kötelezővé vált az alaptörvény egy példányának a kihelyezése némelyik közintézményekben, és ilyen egyre keményebb, az ilyen terepasztalszerű, ilyen cigányrokokó stílusú kis lakberendezési fifikák kerültek elő, hogy ez ki milyen asztallal, székkel tudja megvalósítani. A top az volt, ahol egy ilyen kis halastó fölött emelkedő ívelt mini híd volt a hideg burkolat kellős közepén mindenféle vízcsatlakozás nélkül, és akkor ennek a csendes mesebeli erdőnek, amin éppen csak nem szökken át a csodaszarvas, ennek a közepén volt egy olcsó asztalra kitéve, kinyitva az alkotmányunk. Akkoriban Kerény Imrét, a korábbi rendezőt és színházigazgatót bízták meg azzal, hogy megkomponálja az alkotmánynak az alaptörvénynek megfelelő ugye, keretet, és itt kitalálták, hogy minden kormányhivatalban létre kell hozni, föl kell állítani az alaptörvény asztalát, ki kell állítani díszesen, és ez az alaptörvény, amit ugye gránitba faragtak, aztán azóta nem tudom, vagy 10-szer, 20-szor kellett átírni, hogy nem tudom, a korábban kiküldött, kipostázott alaptörvények kezdve küldenek ilyenkor mindig ki valami kis papírkát, amit beragaszthatsz. Van elég gránit. Van elég gránit a nemzet asztalán, hogy újra faragjuk. Orbán Viktor apja eladja. Igen, és az is döbbenetes ebben a kólás dobozban, amit említettél, hogy ez egy Coca-Cola-s doboz. Van bármi, ami hívebben reprezentálja, mint egy szimbólumként a globális kapitalizmust, mindazt, ami nem az Orbán Viktor, mindazt, ami ellen az Orbán Viktor felkelt. És tudod, ebből lesz az erekje, tehát Orbán Viktor érintése a Coca-Cola-s dobozt, azt turulmadárrá változtatja, vagy nem tudod, nemzeti erekjévé változtatja? Hogy válik ez? Hát egy külön fogalom is létezik rá, a Coca-kolonizáció. Arról szól, hogy az amerikai tőke, aminek a reprezentánsa Coca-Cola, az miképpen veti meg. Nem jól lejtitek a nevét, Orbán Viktor. Hogyha az Istenek a fejükre esteje busmanjára is szeretnénk egyben visszaemlékezni, ha már egy Coca-Cola-s konténerről. De legalább ne Coca-Cola-s dobozt választott volna bármi más, de tudod, hogy a Coca-Cola-s doboz az pont nem azt jelenti, amit Orbán Viktor, de tudod, amikor Orbán Viktor éppen a Coca-Colát hívja be Magyarországra, és a Coca-Colát gyökereszteti meg Magyarországon, akkor Orbán Viktor nem a globális tőkeszállás csinálója, ő ott is szuverén. Ő olyankor is szuverén, és mi által válik szuverénné? Azáltal, hogy ajkával illeti a dobozt, és átlényegíti Coca-Colából valami nagyon nemzetivé. Igen, legalább egy tika szöcske lett volna, meg ez a márka. Az a helyzet egyébként, ilyenkor nem az Orbán Viktor a busman, hanem a Havasi Bartala nem tudja, hogy mire való a kólás cusz, de ő küld olyan válaszokat sajtó megkeresésekre, hogy badarságokkal nem foglalkozunk. Na jó, hát ez pont úgy hangzott, mintha maga Orbán Viktor mondta volna tolba. Így kell kommunikálni, badarságokkal. Érjünk el 2015 júniusig, ahol a migráció ellenes kampány és egyben a migrációnak a demózása és mi az a showroom, ahol megfogdoshatod a telefonokat, mielőtt megvásárolnád őket, a bemutatóterem megtörténik Magyarországgal, és így átvonul rajtunk egy millió ember. Ha már a század véget említettük, akkor itt ugye az, hogy a kormány ugye nem szakpolitikai elképzelések mentén, hanem közvéleménykutatások alapján kormányoz, az már lényegében nyílt titok. 2014 őszétől láthattuk ezt, amikor volt a kitiltási botrány, ugye Videóildikot kitiltották, és másokat. A kormány népszerűsége kicsit ugye beesett, volt az internetadó, a legnagyobb tüntetés, és a Fidesz népszerűségét mondjuk így eléggé ugye mélyre zuhant. És ekkoriban hétről hétre dobtak be valami sztorit, valami ügyet, aminek nyilván a szondázásra folyt, keresték az új témát. Drogtesztelni akarták az újságírókat. Meg beszéltek, hogy vissza kéne állítani a halálbüntetést. Amit az Európai Uniós országban egyébként ugye nem lenne lehetséges. Hát ezzel ők valójában az unióból való kilépés mellett kampányoltak, de persze honnan fogja a Szalacsi tudni, hogy ez azzal jár? Miért is gondolná ezt így végig? Ez egy népszerű topik, bedobjuk, ja, hogy az Európai Unióban ez nem lehetséges? Akkor az unió változtassa meg a szabályozást. Szóval hétről hétre bedobtak valami megosztó témát, aminek nagy visszhangja lehetett. Keresték a pillanatot. Ami mellé többséget lehet állítani. És akkor bekövetkezett az, hogy 2014 végén, 2015 ugye, jönelmet, egyre több ugye illegális bevándorló érkezett, ugye vonult át Magyarországon. És 2015 júniusában ugye meghirdették azt a tájékoztató kampányt, ahol magyar nyelven, magyar nyelvű óriáspakátokkal tájékoztatták az illegális bevándorlókat, hogyha Magyarországról ösztiszteletbe kell tartani a kultúránkat, és még sorolhatjuk ezeket a plakátokat. És ezzel egy olyan csapdát állított az ellenzékének Orbán Viktor, amivel gyakorlatilag elmondható, hogy nem pusztán a dominanciát szerezte vissza, de tönkreverte az ellenzékét, és azóta az ellenzék a földről nem tudott fölkelni. Mert itt az ellenzék azonnal elkezdett, besétált ebbe a csapdába, és elkezdett örjöngeni, hogy milyen migránsok, milyen bevándorlók, hát nincs itt egy bevándorló sem, kiknek szól ez? Micsoda nevetséges kísérlete ez annak, hogy Orbán Viktor visszaragadja magához az elvesztett pillanatot. És elkezdtek ott örjöngeni, hogy ilyen nincs, hogy ez nincs, nincs bevándorlás, nincs bevándorlás. És ekkor már Orbán Viktor jól tudta, hogy a Balkánon közeledik az embertömeg. Hogy nem tudták ezt az ellenzéki politikusok? Hogy ezeknek az ellenzéki politikusoknak nincsen tudásuk arról, hogy Bulgárián keresztül, Montenegrón keresztül, Szerbián keresztül közeledik egy embertömeg a magyar határ felé. Ezt Orbán Viktor meg Rogán Antal tudja, de Kunhalmi Ágnes meg kiáll komoly pofával előadja, hogy ez a kormány által keltett kamu műbalhé. Áll probléma, azt mondta. És műbalhé. Aha. Itt valóban egy ilyen öngyarmatosító magatartást tanúsított az ellenzék, próbálta követni a nyugati diskurzus rendjét, ami azóta persze megváltozott. Ugye Németországban Angela Merkel volt az, aki ugye a Willkommennel az emlékezetes és azóta többször felizett önsorsrontó kijelentéssel fogadta az illegális bevándorló tömegeket. Még Magyarországon a kormány ugye elkezdett játszani a szavakkal, elindította ezt a tájékoztató kampányt, és okosan megtalálták ezt a migráns kifejezést, nyilván tesztelték fókuszcsoportokon. A migráns az lényegében olyan már, mint a mutáns. Ugye a Fidesz szavazók nagy része akár mutánsnak is vélhette, de valami idegen fenyegető jelentése volt ennek a kifejezésnek. És akárhogy is, a cigányság, amelyik Magyarország legmegbélyegzettebb csoportja volt, hallatlan hálával tekintett Orbán Viktorra azért, mert lett egy csoport, amely ő hozzá képest megvetett. És ez lett a migráns. A cigányság a társadalom legaljáról az utolsó előtti pozícióba került. És ez hallatlan hálát eredményezett Orbán iránt. És a magyar nyilvánosságból, a médiatérből eltűntek a magyar-roma, vagy nem tudom, az integráció, roma integrációnak a problémái. Pedig előtte ők már elkezdtek egy nemzeti konzultációt arról, hogy legyenek szívesek rendesen dolgozni. Na ez is a tervek között volt. Volt egy ilyen terv is, hogy beindulnak a cigányellenes kampányt akartak indítani, de hát jöttek a migránsok és beálltak a cigányok helyére. Orbán Viktor pedig kért egy kávét. Olyan ez, mint amikor válik egy pár, és van egy közös kutyájuk, és akkor hogy döntsük el, hogy kié legyen? Hát guggoljunk le, tárjuk szét a karjainkat, és amelyikünkhöz odajön. Tehát így vannak a témákkal, hogy akkor így kihánytunk oda ilyeneket, és amelyik formájában a közvélemény visszajön minket ölelgetni vagy folytogatni, az lesz a megfejtés. Ilyen szempontból egyébként ebben ők nagyon jól játszanak, és a migrációval kapcsolatos, bár aljas szándékból elkezdett, de mégis egy realitásra támaszkodó, és a valóságot és a közvélemény sokkal jobban megszondázott stratégiai ilyen közösség van a Fidesz mögött, mint azóta és most is profi módon látható ellenzék mögött. Profi módon építik fel a marketing hazugságukat, mégpedig úgy, hogy legyen mindig egy valóság magja. Azon a valóság magon tud kicsírázni a marketing hazugság. Az ellenzék pedig pont azáltal sétált be a csapdába, és sétál be újra meg újra a csapdába, hogy az ő marketing hazugságuk rendre nélkülözi a valóság magvat. 2016. február, ebben a hónapban állták el azok az ominózus kopasz urak, A civilek. Az utat a népszavazási kezdeményezés, talán vagy aláírásokat, vagy íveket beadni ja, a nemzeti választási, elől. Ugye a Nemzeti Választási Irodánál egy adott témában, ha valaki először benyújt egy kérdést, akkor az alapján kell kírni a népszavazást, amelyben elég aláírás összegyűlik. Uh-huh. És itt ugyanabban a témában a szocialista Nyakó István is leszeretett volna adni egy népszavazásra javasolt kérdést, valamint hát egy lelkes civil szintén, Erdős László név, vagy is hívták. Ugyanazon szintén a napon van rögzítve a választás.hu per 2318-as URL-en a 2016-ban leadott, mit tudom, 30 vagy 60 kérdés között a két kérdés. Számomra egy ránézésre mind a kettő ugyanarra a törvényre hasonló megfogalmazásban hivatkozik. A bolt bezárásokról van szó, a hétvégi zárvatartásról, csak míg Erdősi Lászlóné úgy fogalmaz, hogy a igennel kelljen válaszolni a bezárások fenntartására, addig Nyakó István úgy fogalmaz, hogy nemmel kell, tehát nem jelentse a hogy, na, várjál, hogy mindkettő úgy fogalmaz, hogy amit ő szeretne, arra igen legyen a válasz. De nincs jelentős fogalmazásbeli különbség vagy értékítélet a kérdésben, azt kell, hogy mondjam. Számomra az az ijesztő, azon kívül, hogy akkor ez nagyon furcsa volt, hogy na, akkor innentől kezdve verő emberek intézik majd a közügyeket, meg a gyakorlatilag a népnek az országgyűlésre, országgyűlésre rámérhető egyetlen, a ciklusok között egyetlen maradék eszközét is egy leborotvált hajú, ilyen foci huligán kinézetű kis együttes fogja meghatározni. Pedig akkor nem olyan súlyos kérdésről volt szó, hanem a bolt bezárásokról volt szó. Amit el is engedett. Ebben az ügyben ezt meg lehet tenni, akkor ha fontos lesz, de, majd akkor kiállja de el érts, az hogy érts, hogy ez az ügy szimbolikus. Itt is a multinacionális tőke áll szemben a nemzeti szuverenitással. Tudod, a Coca-Cola a turulmadárral. A vasárnapi boltbezárás az nem egyszerűen önmagát jelentette. Arról van szó, hogy a vasárnap a templomé, és Orbán Viktor a templomba terel minket a plázából, és ez egy identitásharc. Itt is az következett el, hogy nem lett belőle végül népszavazás, mert egyszerűen a közvéleménykutatások során bebizonyította azt, hogy mennyire népszerűtlen a vasárnapi zárvatartás, úgyhogy elengedték ezt. De akkor ez nem kell, ha népszerűtlen, nem kell. Annyira nem fontos az úrnapja, annyira nem fontos a templomba járás, annyira nem fontos a Fidesz úgynevezett ideológiája Orbán Viktornak a éppen aktuális ügye, hogy ne adják fel abban a pillanatban, hogy megmérik, hogy mínuszos. Tudod, mit gondolnak ők valójában, és ők ilyenkor mondják azt, hogy ők néppárt. Hiszen ők semmit nem fognak akarni, amit a nép nem akar. És ebben áll Orbán Viktornak a szövetsége a magyarokkal. Orbán Viktor azt mondja a magyaroknak, hogy semmit nem akarok, amit ti nem akartok. Folyamatosan szondázom, folyamatosan mérem a véleményeteket, és bármit akartok, megvalósítom a kedvetekért, de én. És mindörökké csak én. Tehát ez a nemzeti konszenzus, hogy Orbán Viktor fogja végrehajtani, de hogy mit? Azt majd ő megméri, azt majd a magyarok kitalálják. Hasonló eset volt, amikor a Momentum összegyűjtötte a népszavazási kezdeményezéshez elegendő aláírást, miszerint, hogy a magyarok akkor szavazzanak arról, hogy szeretnének-e Budapesten olimpia rendezést, és akkor felmerült, hogy ezen a népszavazáson akkor bukhatna az olimpia pályázat, akkor ugye le is mondtak róla. És a momentumosok lettek az álomgyilkosok. Tudod, pedig a momentumosok nem azért gyűjtöttek szavazatot, hogy ne legyen, hanem azért gyűjtöttek szavazatot, hogy szavazzanak a budapestiek róla, hogy legyen Budapesten erről egy népszavazás. De az Orbán kormány nem akarta a népszavazást, mert úgy érezte, hogy az olyan pillanat, amit elbukna. Ezért aztán visszalépett az egésztől. Hát maga Orbán Viktor és a Fidesz végezte ki azt az álmot, ami a budapesti olimpiának az álma volt, mert nem akarták kockáztatni, hogy esetleg rajta veszítsenek a népszavazáson. Azt tudja, hogy egy olimpia rendezés a NER-ben az minden idők a magyar történelem legnagyobb lopása lenne és lopássorozata, de azért megtettek mindent, hogy lényegében azért a lehető legtöbb stadiont, csarnokot és hasonlót különböző ilyen-olyan VB és EB rendezéssel azért egy ilyen mini olimpiára legendő létesítményt felhúztak itt. Azért az atlétikai VB az elég jól szervezett volt és nagyot ment, annak ellenére, hogy én minden ellenszenvemmel pillantottam rá, hiszen Németh Balázs kezébe került, aki nem volt egy szimpatikus figura, és így sem, így nyilván elköltötték azokat a pénzeket, aminek a felét el lehetett lopni, de hogy a végén egy kifelé egy szervezett ország. Igen, de volt egy jó rendezvény, de most maradt ott egy stadion, és mire? És hát ugye mennyiből? Ugye Bajer Zsolt és Gajdics Otto ilyenkor szoktak háborogni meg, ugye, hogy hát, hogy itt épül minden az országban, és ezek itt háborognak. Persze, mert hogy 3-4-5 túlárazzák, mert van eredetileg egy ár, aztán kiderül, hogy a stadion a 60 milliárd forint helyett 180 milliárd forintból épül fel, vagy még többből, és ilyenkor azért Gajdics Otto vagy Bajer Zsolt háza, hogyha esetleg építetne valamit, ugye mondjuk 60 millió forintból, aztán végül benyújtanak neki egy 180 millió forintos számlát, akkor lehet, hogy elkerekedne. Persze, nem lepődnének meg, aki de ez nem a mi pénzünk, az ő pénzünk. Hát a hadd költse már Orbán Viktor az állami pénzt arra, amire akarja. Nem csináljunk már úgy, mintha mi pénzünk lenne. Sojábüdös paraszt magyarul. Mielőtt megint ajánlom a Türkménbasiról szóló bármilyen úti filmet, egyébként a Trutykónak is van egy róla szóló filmje, de amerikai meg német turisták vettek fel, és ugyanezeket a dolgokat felsorolják egy kerek szemmel. Ott is van, ott hagyott egyszer használt stadion. Mielőtt a 9-es, 10-es pontra tovább mennénk, én hadd emlékezzek meg, valamilyen játékos formában a felkérdezhetetlenség kezdetéről, mert számomra ez az egyik legfájóbb dolog. Nem tudom, hogy ezeknek a viták elmaradása, vagy pedig a újságírói kérdések visszautasításánál van-e a gyökere, de 2015. december 7-én még Dúl Szabolcs tollából megjelent egy ilyen tudósítás. Furcsa közjáték zajlott az azonnali kérdések órájában a parlamentben. Az ellenzéki képviselők megpróbálták ösztűz alá venni Orbán Viktort, az MSZP-s, jobbikos és LMP-s képviselők is hozzányújtottak be kérdést, ám a miniszterelnök csak akkor lépett be a terembe, amikor már házszabályt sértett volna a válasz megtagadásával, addig a függöny mögött várakozott. Így 5 MSZP-s és jobbikos képviselő nem is kapott ma válaszokat. Orbán sajtófőnöke szerint a miniszterelnök a házszabálynak és a hagyományoknak megfelelően járt el. Tehát itt szerintem itt elkezdődött valami, vagy legalábbis világossá vált valami. Nekem tényleg az egyik legnagyobb problémám, és ez egyre súlyosabb, hogy az országot vezető elvileg legmagasabb rangú személy az újságírók közelébe akkor megy, ha az előre egyeztetett listán látja, hogy azok barátiak, és a közönség is előre regisztrált a pártak könyvével, de legalábbis egy narancssárga ruhadarabbal. Hát talán emlékeim szerint pont egy ilyen péntek reggeli rádióinterjúban fordult elő, hogy véletlenül rossz kérdést tett föl, mert valahogy rákérdezett arra, hogy igazából csak a népszavazás kezdeményezésről lett volna szó, hogy momentumos álomgyilkosság, olimpiai gyilkosság kapcsán, és hogy nem az olimpia ellen kampányod. És egy ilyen történet rémlik nekem, és még egyszer nem követték el azt a hibát, hogy az a riporter kérdezze Orbán Viktort. A kormányinfókról a Magyar Hangnak az újságírója az rendre ki van tiltva. A Simicska árváknak nincs bocsánat. Hiszen ők árulók. Ezzel szemben a Népszava újságírói azok bemehetnek, hiszen ők csak az MSZP-s oligarchának, ő hozzájuk tartozik egy MSZP-s ner oligarcha, ez is milyen jól hangzik, MSZP-s ner oligarcha. Diós György lordja, hogy igen, igen, és érdekes módon ő nekik szabad kérdezniük, de a Simicska árvák ki vannak tiltva, hiszen a Simicska árvák meggyőződésesek. Ők a vesztes lottószelvényüket váltották ki, nem a nyertes lottószelvényüket. Ők minden jel szerint tényleg úgy gondolják, ahogy gondolják, mert amikor eljött a G-nap, akkor ők a szabad sajtó mentén, nem pedig a párt sajtó mentén választottak oldalt. Ennek megfelelően ők persona non grátának minősülnek. Ne szaladjunk egy évvel előre, mert ez majd 2017 októberre, még 2016 októberében van mit megfigyelnünk. 9-a. 15-ben volt a G-nap. Igen, de majd... Jaj. A Bocs. 2016. Ugye, októberében végzik ki a Népszabadságot. Hát én személyileg érintett vagyok a történetben, mert cimborám és szerzőtársam Pető Péter főszerkesztőhelyettes volt akkor a Népszabadságnál, meg oda is írtam én is sokat. Itt ugye a legnagyobb példányszámú ellenzéki kormányt a független ugye, napilapot szüntették meg, mégpedig hát egy elképesztő ugye, agyas trükkel a szerkesztőséget kiköltöztették. Hivatalosan átmenetileg, amíg felújítás zajlik, amíg új szerkesztőségbe költöznek, még meg is kérdezték, hogy milyen pizzát rendeljenek nekik, és aztán, amíg ugye kiköltöztek a szerkesztőségből, hát ugye megvonták a belépési jogukat, és a lapot betiltották egy időre, az archívum is eltűnt, aztán azt visszaállították. Hivatalosan, ugye Henrich Pecina volt az a üzletember, az a tulajdonos, aki piaci okokra hivatkozva úgy döntött, hogy megszünteti a Népszabadságot, ami a legolvasottabb napilap volt. De legalább visszaállították az archívumot a Magyar Nemzetnél, azután, hogy 18-ban visszavette Orbán Viktor a Nemzet keblére a Magyar Nemzetet, onnan a G-nap és a 18-as visszavásárlás közti archívum egy az egyben eltűnt, és mind a mai napig el nem érhető. Tehát, amilyen cikkeket én, és én speciál akkor írtam a Magyar Nemzetbe 15 és 18 között, azok a cikkek, amik 15 és 18 között, ez 3 évnek a terméke, hetente egyszer jelentem meg a Magyar Nemzetben, ezek a cikkek ma már el nem érhetőek. Én magam sem tudom rekonstruálni annak a 3 évnek a tartalmait, mert hol van az már? A közgyűjteményekből kéne kikérni és kvázi kiszkennelni azokat a tartalmakat, amiket elsüllyesztettek, és tudod, eközben ők a sajtószabadságnak, meg a véleményszabadságnak az apostolaiként vívják a szabadságharcukat, a cancel culture ellen. Ők verik a mellüket, hogy az eltörlés kultúrával szemben a szabad vélemény pártján állnak. Én tisztán emlékszem, hogy Bencsik Gábor, aki a testvérével András ellentétben azt hiszem nem gonosz, csak elképesztően ostoba, legalábbis ostobaságokat nyilatkozik, egy TV vitaműsorban, pont amikor a NOL archívum is eltűnt, mondta, hogy hát mi az, hogy eltűnt? Bárki elolvashatja ezeket a cikkeket, csak el kell menni ugye az Országos Széchenyi Könyvtárban, hát ott vannak a régi szabadságok. A házi feladat, ha bárkinek rendelkezésére áll bármilyen PDF vagy tovább küldött link formájában egy akkori Puzsércikk, vagy bárkinek a cikke, aki mi, melyik 2 év között keressük ezt? Hát nem, 15 és 18 között. 15 tavasza és 18 tavasza között, ez 3 év. Ha azt a linket látjátok egy lementett anyagban, ahol a szerzőre mutat link, ugye a szerző cikkeinek archívumára mutató link, az nagyon érdekes lenne, mert összesen ezt kell bedobnunk a Wayback Machine-be, az archive.org-on, ahol viszont ott van, bár a design nélkül, de a teljes szövegtartalom, és akkor azon a linken, de igazából bármilyen, ha nekem küldtök valami felületen bármilyen Puzsér cikket 2015 és 18 között linket, ami a Magyar Nemzet link volt, mert megtaláljátok a Facebook beszélgetések archívumában, vagy valahol egy régi SMS-ben, akkor én ennek utána nézek, mert onnan minden szerzőnek a cikkét, majdnem minden szerzőnek a cikkét vissza lehet nagyjából nyalábolni, hiszen az archive.org-nak ez a motorja, ez a 90-es évek közepe óta lement minden HTML-t. Nem menti le a képeket, de lementi a szövegtartalmak nagy részét a látogatottabb szájtokon, akár havi 2-3 alkalommal is. És milyen fintora valahogy a történelemnek, hogyha beírjuk, hogy 0.hu, akkor azt hiszem, amit kiad vezető anyagként, az az, hogy Orbán Viktort nem zavarja, hogy Rogán helikopterezése. Mert azt hiszem, ez lehetett fontos. Ugye Rogán Antal akkor élte a bulébáró korszakának fénykorát, ugye helikopterrel utaztak el Debrecenbe a Kisgrófó esküvőjére. Ugye, nem. Vagy a Kisgrófó utazott helikopterrel a Rogán esküvőjére. Nem, a Rogánék utaztak helikopterrel, ugye emlékszem a Kisgrófó esküvőjére, valamiért ez a sztorira emlékszem, de lehet, hogy tévedek. Legendák egymás közt. Helikopterezés az, vagy a Kisgrófó felépett egy esküvőnak de az biztos, hogy az, vagy ez nagy botrányt és nagy vitát ugye váltott ki. És hát ezután jött, amikor úgy döntöttek föntről, hogy akkor a Népszabadságnak ugye véget vetnek. Ez volt a Népszabadság által utolsó csepp a pohárban? Igen. A Népszabadságnak ez volt a döntő hiba, amit nem lett volna szabad, a határátlépés? Szabó Zsófi esküvője volt, azóta már szerintem szétmentek valami szabolcsi vállalkozóval. De ahol fölépett talán egy kis grofó. Én is azt gondoltam, és azért néztem utána, hogy inkább föllépő lehetett, mert nem a, meg ez még egy másik év. Tehát mondom, ne keverjük az idősíkokat. Szerintem 2016-ban maximum Rogán Cecília ízlésébe volt beemelve kis grófó, mint preferált előadó. Meg az országéba. De nem a miniszterelnök még nem fotózkodott vele, és azt gondolom, hát hogy a miniszterelnöknek az ízlése, ekkor még pallírozásra szorult, de már a bepótolta. Egyébként azt kell mondjam, hogy a Rogánnak jobb ízlése van annál, bár nem tartom semmi. Például én a... Minél? Figyelj, nyugi, ne legyél szélsőséges. Jobb ízlése van annál, mint hogy egy kisgrófónak a, mondjuk, ha lenne esküvője, oda helikopteres nagyzolással érkezzen. Érted? Mert neki nem kell prezentálnia, hogy én helikopterrel érkezem, hanem ott egy illendő volna valamennyi szerénységet tanúsítani. Akárhogy hadd is, legyen a kisgrófó a kisgrófó. De most ez a te fejedben élő Rogán Antal, a valós Rogán Antal, aki a fejeden kívül a valóságban létezik, és vezeti a kommunikációját a kormányzatnak, az meg helikopterrel érkezett. De és a Szabó Zsófi esküvője, más a mainstream média celebnek az esküvőjén villogni, és más a cigány énekesnek csak is általunk elképzelt eseményén helikopterrel virrul. Így gondolod, hogy ennek a helikopter használatnak van egy ilyen rogáni etikettje, amiben már nem férne. Nem rogáni, én azt gondolom, hogy illene disztingválni a kettő között, bár egyáltalán nem kéne sehova ezt a nagyzolást elsütni, de én feltételezem a Rogánról, nem a Cecíliáról, hanem a Rogán Antalról, hogy ezt a különbséget megérezte volna, ha lett volna valaha ilyen, hogy kisgrófó esküvőjére, de mint mondtam, a Szabó Zsófiéra. Tehát, hogy vannak rosszabb és jobb, akár emberi, akár anyagi értelemben ízlésű NER közeliek, vagy akár NER-ben szülöttek. Az biztos, hogy nem mondanám, hogy egyformák. A nyilvánosság küszöbe akkoriban még ott volt, hogy elérte, beszéltek róla, a téma volt, valószínű politikai veszteséget is jelentett a Fidesznek, a Népszabadságot kivégezték, és Rogán Antal viszont kivonták a forgalomból, vagy legalábbis úgy vonták ki, hogy a nyilvánosság előtt azóta nem igazán szerepel, mint hogy most kezdődne újból az, hogy Rogán Antal megint újra komilfó lett. Igen, mert utána hát évekig csak ilyen elsütített fekete kisbuszokból kiszállt, bepattant, eltűnt, és egy ilyen... Gyorsan bekísérgették az épületbe, nehogy valaki kérdés, mert nem kellemetlenné vált a figura, de nem mint vezető, mert egyébként meg a médiagépezetnek a legkülönbözőbb csúcsait lehet rábízni. A második embere a NER-nek, úgy hatalomban, meg befolyásban Rogán Antal, nem valószínűleg már felülmúlja ugye Pintér Sándor ugye befolyását, és sőt, tehát a titkos szolgálatokat ugye már Rogánhoz tették. Már azzal is, hogy ő biztosan nem volt MSZMP-s, ez is már egy nice. Talán csak azért, mert akkor csak túl fiatal volt hozzá, igen, valószínűleg ez az, ami elválasztja ettől. De ezért ugye az Oliver Stone Nixon című filmjében szerepel, és hát több más filmre is idézték ugye Márk evangéliumát, hogy mit ér az ember, ha megszerzi a világot, és közben elveszti a saját lelkét, hogy te leszel ugye mondjuk a NER második embere, egy elképesztően befolyásos háttérmenedzser, és már a nyilvánosság elé nem léphetsz ki, csak ilyen elsötétített ugye kisbuszokban, kipattansz, bekísérnek, eltűnsz. De tudod, ha tudna az állami ideológiának megfelelően élni, akkor nem kéne rejtegetni őt, meg szégyelni. 10. pontunk, Peti. Hát ez egy hosszú történet, ugye igazából hát az emlékezetes G-napnál kezdődött 2015 februárjában, ami hát az én emlékeimben hát egy történelmi pillanat, amikor egyszer egy múzeumban, ugye hallgattam egy gramofonon, ezt a régi gramofon felvételt, a Kossuth Lajos ugye beszél, hasonlóan éreztem a történelmet, mint amikor egyszer csak a tévében ugye Simicska Lajost hallom beszélni, aki szintén hát háttérbe vonult, háttérben irányította a NER gazdasági hátországát, fölépítette a Fideszt és az egész Fidesz birodalmat? Hát a gazdaság és a politika összefonódását, amit Orbán Viktor olyan dagályosan tagad a Várkert bazárban, ahol nincs ugribugri, hát az a maga volt az ugribugri megszemélyesülése Simicska Lajos, aztán később Mészáros Lőrinc örökölte ezt a pozíciót. Amikor ugye Németh Lászlónéból nemzeti fejlesztési ugye, miniszter lesz, aki a Simicska embere, tehát gyakorlatilag minisztereket jelölt. Sose tudjuk meg a nevét. Meg minisztereket rendelt be magához, hogy azokat számon kérje, meg azokat utasítsa. Tehát valójában két erőközpont volt a Fideszen belül, és Orbán Viktor egy bizonyos ponton, amikor azt érezte, hogy ez már az ő szuverenitását sérti. Azért itt van olyan szuverenitás, ami tényleg szent. Ez az Orbáné. Akkor azt mondta, hogy akkor ezt a másodlagos erőközpontot ezt felszámoljuk. És a Simicska azt képzelte teljes 3 éven keresztül, 15-től 18-ig, hogy ő egy olyan erőtér Magyarországon, amely hívhatja Orbán Viktort. Vona Gábort szemelte ki új Orbán Viktor gyanánt, a Orbán Viktor megürült helyére, ahogyan Orbán Viktor a Simicska megürült helyére Mészáros Lőrincet, úgy Simicska Lajos Orbán Viktor megürült helyére Vona Gábort állította, és hát a 18-ban hát keservesen kellett megtapasztalnia, hogy nem a Simicska teszi az Orbánt, hanem az Orbán teszi a Simicskát. Valószínű, ezt már 2017 ugye, októberében észlelett, amikor volt az a Simicska Lajosnak az emlékezetes ugye, álmokutása, amikor a Veszprémben a Bakonyi Banksyvé vált, mert elkezdett graffitizni. Igen, ekkoriban történt az, hogy a NER. Hát, ugye az már nem azt jelezte, hogy Simicska Lajos uralja a helyzetet. Igen. Ugye megváltoztatták úgy a törvényt, hogy a Simicska plakátok lényegében ugye lekerültek, és a Simicska nem értékesítette bizonyos felületeket. Hát itt ugye a NER-ben a nem elvekből vezetik le a törvényeket, hanem a politikai célokhoz igazítják a törvényeket. De hogy csodálkozhatott Simicska, hogy hát akkor ez egy olyan ország, én egy olyan uralmat teremtettem és finanszíroztam, amelyik csak így átírja a törvényeket, és elveszi a plakátjaimat, amik az én jussom. Hogy csodálkozhatott Simicska Lajos? Hát ez nagyon visszafelé sült el, pedig amikor úgy írtak törvényeket, hogy az az ő gazdagodását, az ő érdekeit szolgálja, akkor az annyira rendben volt még. És hát ugye a leírások szerint egy viszkis üveggel, vagy legalábbis hát egy meglehetősen kapatos állapotban írta fel a plakátokra a trágárságait és a politikusi üzeneteket. Hát akkoriban már lehetett érezni, hogy 2015-ben még volt egy nagy remény, hogy Simicska lesz a magyar demokrácia megmentője. Az egészen ugye elképesztő volt, amikor hirtelen mindenki elkezdett reménykedni abban, hogy na akkor Simicska Lajos majd ugye ledobja az atombombát a választás előtt, és akkor itt kicsinálja. És mindenki találgatott, hogy mit tudhat Simicska, mi lehet betározva Simicskának, és Simicska lebegtette, hogy hú, itt az utolsó napokban, a választás előtt néhány nappal, amikor a Fidesz már nem tud majd reagálni rá, akkor majd mik kerülnek elő, és aztán nem került elő semmi. Kiderült, hogy a B-52-es bombázótoknak a gyomra töküres. És semmilyen bomba, semmilyen akna nem került elő, és hát az egész ellenzéki közvélemény így állt, várt, és jött a pofára esés. Még az utolsó előtti nap is néztük a Magyar Nemzet címlapját, hogy lesz-e valami. És hát nem történt semmi, egy Vona Gábor interjúja lett. És akkor kicsit ugye ebből a szempontból a Szovjetunió történetére emlékeztet, amely hát inkább az összeomlást választotta, mint hogy ledobja az atombombát. Hát Simicska Lajos is inkább összeomlott, és hát nem dobta az atomot. Persze kérdés, hogy vajon 2018-ban még jelentette volna bármit is valami atombomba, valami nyilvánosság, valami svájci bankszámla nyilvánosságra hozása? Ma már tudja, hogy ennek nem lenne következménye. Annyira beállt a rendszer. Igen. De még 2018-ban lehetett volna ennek bármi, szerintetek? Vagy már akkor is a migráció ellenes kampánnyal már tutira mentek? Hát én, minek kellett volna előkerülni ahhoz, hogy Orbán Viktor megbukjon? Mondjuk egy olyan videónak, ahol szexuális helyzetben van egy kiskorúval. Mondjuk. Na, egy ilyen esetben el tudom képzelni. Vagy szóval, hogy minek kellett volna történnie ahhoz, hogy a magyar társadalom elforduljon a legújabb fejlesztésük Ádár Jánostól, akinek már meghódolt. Hát az biztos, hogy svájci bankszámla nem lenne elég, mert hát nagyon nem. Annyit mond Orbán Viktor, hogy a kommunisták elleni küzdelemre tartalékol. És vagy mondjuk azt mondja, hogy boldog karácsonyt kívánok. Az milyen? Úgyhogy hát valószínűleg nem lenne már egyébként politikai következménye. Ez nagyon érdekes történet volt, inkább abból a szempontból, hogy nagyon jó volt látni hírtévés ugye, műsorvezetőket, meg alapvetően Magyar Nemzet újságírókat valóban cikkeket készíteni, és látni. Az nekik egy akkora, én azt testközelből néztem végig, igen. Az egy akkora felszabadulás volt. Újra újságírók lettek. És a szabadság mámorában pusztán attól, hogy kinyitották az ablakot, és az az áporodott levegő ki tudott szellőzni, úgy érezték, és tényleg megmámorosodtak ettől, hogy nagyobb fizetség, mint a hatalomhoz tartozni, és biztos egzisztenciával bírni még évtizedeken keresztül. Nagyobb fizetség, mert visszakapták a szakmai önérzetüket, és ez megfizethetetlen.